Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kıyamet koptuğu zaman, onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur. O alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalandığı zaman, dağılıp toz duman haline geldiği zaman ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman, sağın adamları, ne uğurludurlar onlar, solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar. Hayır yarışlarında ta öne geçip kazananlar, işte onlar Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlardır. Naim cennetindedirler. Onların büyük bir kısmı eski ümmetlerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle, bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, onlar için ceylan gözlü huriler vardır. Gün görmemiş inciler gibi, işledikleri amellerine karşılık olarak, orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar. Sadece selama karşılık selam sözü işitirler. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara, onlar dikensiz kirazlar. Salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölgeler altındadırlar. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar. Bol meyveler arasında, bitip tükenmeyen ve yasakta edilmeyen ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları cennete giren kadınları yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Böylece onları hep bakire kızlar yapmışızdır. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta mazeninler kılmışızdır. Bütün bunlar ashab-ı yemin sağcılar içindir. Onların birçoğu önceki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Amel defterleri soldan verilenler. Onlar ne uğursuzdurlar. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynağı su içindedirler. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Ki ne serindir, ne de hoş. Çünkü onlar bundan önce dünyadayken varlık içinde şımartılmışlardı. Büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Ve diyorlardı ki, öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz, önce gelip geçmiş atalarımızda mı, de ki, hem öncekiler, hem sonrakiler, bilinen günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar, doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz, karınlarınızı onunla doyuracaksınız, üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır. Ey inkar edenler! Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Gördünüz mü rahimlere akıttığınız meniyi? Onu siz mi düzgün bir insan suretine getirip yaratıyorsunuz? Yoksa yaratanlar biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter. Herhalde ilk yaratılışınızı bilirsiniz. Fakat tekrar yaratılacağınızı düşünmeli değil misiniz? Şimdi bana ekmekte olduğunuz tohum işini haber verin. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitirenler biz miyiz? Eğer isteseydik onu o ekini tohumsuz bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşa kalırdınız. O zaman şöyle derdiniz. Doğrusu biz çok zarara uğratıldık. Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana. Onu buluttan indiren siz misiniz? Yoksa indirenler biz miyiz? Eğer dileseydik, onu içilmeyecek tuzlu bir su yapardık. Hala şükretmez misiniz? Söyleyin şimdi bana. Çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa biz miyiz yaratan? Biz onu bir ibret ve ön yolcuları için bir fayda yaptık. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et. Hayır. Yıldızların yerleri üzerine and olsun ki, bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır. Koruma altında olan bir kitaptadır. Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Rızkınıza karşılık şükrü. Onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Can boğaza dayandığında, siz o can çekişen kimseye bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, onu çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz de, iddianızda doğru sözlüyseniz, o ölen kişi Allah'a yaklaştırılanlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti var. Eğer sağcılardan ise, ey sağcı, sağcılardan sana selam denir. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise, işte ona kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Kesin gerçek budur işte. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et.